da mi anma, un daizzo de stavi sigza, znelli a se vnereši si aruli, agram, zin, kelis, issinatle, romlisken, idihar. Romlisken.